सूत्र तो कितने कृपा धूमा बोलो धुमा क्या बोलो अब क्या लगे बोलो है बोलो ना नहीं देखने के लिए मना क्या क्या देख हाँ देखने के लिए बोलो देखने के लिए तो मना नहीं किया गया किसको अच्छा आगे देखो कहाँ से चलेगा लोही हाँ श्यामायते हम सुखादेव वृत्ति विशेषे तदवत्ति वर्तन्ते सुख दुखादि जो हर्ष गर्भादि तो तदवति तो इसलिए सुखायते का अर्थ सुख क्योंकि सुख जैसे सुखवान भवती सुखायते का अर्थ सुखवान भवती दुखायते का दुखी भवती नहीं तो सुखम भवती दुखम भवती प्रयोग हो जाएगा यहाँ किसी में आया लोहितादि राजीव कैसे है भवत्य अर्थ में तो सुख का अर्थ सुखी दुख का अर्थ दुखी तद्वती लिंग विशिष्ट परिभाषाया लोहिनी शब्द आदि क्या लिंग विशिष्ट परिभाषा क्या है तो लोहिनी शब्द लोहित से लोहिनी बनता है तो कैसे कैसे बनता है लोहित तो लोहिनी बनता है दोनों तो ये है ना लोहिनी शब्द क्या हो गया लोहिनीयति बन गया लोहिनीयति लोहिनीयते दो कैसे हो गया वाक्य से कष्टाय क्रमणे चतुर्थ्यंतात् कष्ट शब्दात् क्रमण का उत्साह अर्थे क्यंग क्रमण शब्द उत्साह में तो कष्टाय इस अर्थ में क्रमणे कष्टाय क्रमते क्रमते उत्साह उत्साहित तो होता है तो क्या हो गया क्यंग दीर्घ कैसे हुआ कष्टायते बन गया कष्ट के लिए कौन उत्साहित तो होता है पापम कर्तु उत्साहित अर्थ पाप करना चाहता है पाप करने उत्साहित तो होता है कष्ट प्राप्त करेगा सत्र कक्ष कष्ट कृच्छ्र गहनेभ्य कर्म चिकित्सायाम इति वक्तव्यम कर्ण चिकित्सा कर्ण है पाप पाप चिकित्सार्थ में इनसे हो जाएगा जैसे क्यंग सत्रायते सत्रादेव वृत्ति विशेष पापार्थ सत्र कक्ष कष्ट कृच सब पापार्थक है तो पापार्थ में ही कर्ण चिकित्सार्थ में होगा तो सत्रम आच्छादने यज्ञ और कक्षो अलग अर्थ भी है तो यहाँ पाप अर्थ में लेना है तेभ्य द्वितीयांतभ्य चिकित्सायाम क्यों पापम कर्तुम इच्छा पापन चिकित्सति अश्वपद विग्रह पापन चिकित्सति और विग्रह सत्र आयते कक्ष आयते कष्ट आयते से बन जाएगा कर्मणो रोमंथ तपोभ्या वर्धित चरो हो रोमंथ और तपस वर्ती वर्ती चाहिए क्या पाठ है चर्ती वर्ती चरो हो चाहिए वर्ती चरो हो कर्मनिर्भर वर्ती चरो हो रमंथ तपोभ्याम कर्मभ्याम क्रमेण वर्तनायाम चरण चार्थे क्यों सात वर्ती वर्तन और चर अर्थ में तो कर्म से रोमंथम वर्तयति रोमंथ से क्यों हो गया रोमंथ आयत बन गया रोमंथ वहाँ वार्तिक हनु चलने इति वक्तव्यम यहाँ रोमन तो बता हनु चलने जो गो चर्बित से फिर लेकर के फिर चर्पण करते वही रोमन तय थी चर्बित से आकृष्य पुनश्चर्पणम इत्यर्थ जो चबाया है गो खा लेते हैं फिर खींच करके फिर चबाते हैं क्या बोलते हैं इसका जू जुगाली जू जुगाली जुगाली और नहीं क्या शब्द मालूम है इसको क्या बोलते हैं है? क्या बोलते बोलो को एक शब्द तो बोलो, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? जुगाली जैसे वा, ऐसे कोई शब्द आप मालूम है किसी भाषा में हो? है जाम है उग्राणा। अच्छा हाँ हाँ हाँ क्या बोलते हैं? पापू न पाकू पाकुल। हाँ तो हो गया रोमंत आए थे नेह कीटो रोमंथम बरते थी, यहाँ हनुचालन कीट के लिए नहीं है इसलिए यहाँ रोमंथ आए तो नहीं बना। ये तो अपान प्रदेशा निश्रितम द्रव्यम यो रोमंथ तद अस्नाती अर्थ में कैट में दिया, कोई कीड़े खाते हैं मल आदि। वर्तुलम करोति इत्यर्थ इति न्यासकार हर दत्तो कीटो रोमंथम वर्तयति, तो यहाँ रोमंथ का तो वर्तुल करता है गोल करता है ऐसे अर्थ है। तपसः परस्मै पदंच चर तपश्चरति, तपश्चरति में परस्मै पद हो गया, क्यों हो गया? तपस्यति बन गया, तपस्यति तपस्या कर रहा है अर्थ में। वाष्पोष्मभ्याम उद्वमने, उद्वमन उद्गार उल्टी करते हैं उद्वमन, अभ्याम कर्मभ्याम क्यों स्याद वाष्प और उष्म से बाष्पम उद्वमती, बाष्प शब्द से क्यों हो गया? बाष्पायते उष्म उद्वमित में उष्मायते। फेना चेति वाच्यम, फेना से भी फेनम उद्वमती बन जाएगा, फेनायते। शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्य करणे, करण अर्थ में इस लघु में आता है सूत्र कर्म एभ्य कर्मभ्य करुत्यर्थे क्यों स्यात्, कर्ण लुटि भाव में कर्ण क्रिया के लिए। शब्दम करोति वैरम करोति इत्यादि हो जाए, क्यों हो गया? शब्द आए थे पक्षे तत्कुरति तदात से नीचे पिष्यति थे न्यास, तो नीचे होगा तो शब्द अतुलप हो जाएगा, शब्दी तिप शब्द यति शब्द यति बन जाएगा। ऐसे वैर वैरायते वैरयते कलायते कलयति सब बन जाएगा। सुदिन दुर्दिन निहारेभ्यश्च, सुदिन दुर्दिन निहार इनसे भी हो जाएगा करणार्थ में। सुदिनायते सुदिन करणार्थ या भवनार्थ है करते अर्थ सुदिनम करोति दुर्दिन करती निहार। भाष्यानाढ़ अरुचि भी सुदिन दुर्दिन वार्तिक करोति अर्थे क्यों तो हो गया सुख। सुदिन दुर्दिन कहते मेघाचन, दिन को दुर्दिन कहते मेघ ढका हुआ तो दुर्दिन, निहार कोहरा होता है। सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम, कर्तृ कर्तृ इति पृथक पदम लुप्त षष्टिकम कर्तु वेदना कर्ता की। एभ्य कर्मभ्य सुखादि से वेदनायाम अर्थे क्यों स्याद? वेदना कर्तुरेव चे सुखादिनी स्यु, कर्ता के वेदना हो तो वेदना कर्तु सुखादि यदि उसको हो। सुखम वेदयते, वेदयते में सुखम से क्यों हो गया? सुखायते वो वेद सुख उसको होता है जो स्वयं जानता है, जानता है सुख होता है। कर्तृग्रहण किम परसम सुखम वेदयते, पर सुख को जानता है, ये कर्ता को वेदना है नहीं, सुख जानने वाला को सुख नहीं, सुख दूसरे को है, वेदना है जानने वाला, किंतु कर्ता के सुखादि वेदना हो, जो सुखादि कर्ता जानने वाला का कर्ता उसको सुखादि हो। वेदना कर्तुरे वे सुखादि, पर सुख है जानने वाला था है व्यक्ति, सुख अन्य को होता है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? नमो वरिवश चित्रंग क्यच, नमस वरिवश और चित्रंग तीन शब्द क्यच कर्ण इत्यानुभूते क्रिया विशेषे नमसे वरिवश से परिचर्यायाम पूजायाम नम हो जाएगा, चित्रंग से आश्चर्यार्थ में, क्रिया विशेष से मतलब पूजाया नम से पूजा अर्थ में, वरिवश शब्द से परिचर्या सेवा अर्थ में, अचित्रंग शब्द से आश्चर्य में हो जाएगा। नमस्य क्यों क्यों हो गया, नमस्यति देवान, नमस्यति देवान का क्या अर्थ है, पूजयति। वरिवश्यति गुरुन, वरिवश्यति वरिवश शब्द से क्यों हो गया, वरिवश्यति शुश्रूषते सेवा करता है, सेवार्थ में वरिवश्या, वरिवश्या सेवा। ऐसे यंग लुगंत जो संस्कृत भाषण करते हैं, यंग लुगंत शब्द कुछ एक दो से में प्रयोग करते हैं वरिवर्ती और वरिवश्या मामा आस्ती, सेवा करने की इच्छा। ऐसे ऐसे जो संस्कृत बोलते हैं यंग लुंग तक कुछ शब्द रट कर रखेंगे भाषण बोलते समय उसको बोलेंगे सुंदर लगता है विषम वर्तते कहना है, भरीवर्ती कहेंगे, भरीवर्ती विषम वर्तते। अरे यंग लुंग यंग करेंगे तो वृत्यति, भरी वृत्यति नहीं तो भरीवर्ती हो तो हरी वृत्यति न भरीवर्ती यंग लुंग विषम वर्तते। चित्रियते, चित्र से क्यों क्यच हो गया, चित्रियते चित्री में दीर्घ हो गया है क्यचिच, सुश्रुषत में सुश्रुषा दशा तो अलग है सुश्रुषत, यहाँ तो रूप बना वरिवश्यति विस्मयते, विस्मापयति तन्य कोई कहते आश्चर्य कराता है, ये भी अर्थ है। पुच्छ भांड चीवराणिंग से नीग होगा, पुच्छा बांधो चीवर से, चीवर क्या है वस्त्र, पुच्छाद उत पुच्छाद उदसने व्यसने पर्यसने च, उदसन व्यसन पर्यसन अर्थ में विविधम विरुद्धम वा उत्क्षेपणम व्यसनम, विविधम विरुद्धम वा उत्क्षेपणम व्यसनम। उत्पुच्छयते उत्पुच्छयते ये हो गया उदसने, उदसन उद्धव पेंगना, विपुच्छयते व्यसनम विरुद्धम, विविधम हो गया उत्पुच्छयते, विरुद्ध हो गया व्यसन विपुच्छयते, और परिसन परिपुच्छयते परिचय होता है चार तरह घुमाता है, उक्षेपण भी व्यसन होता है, विरुद्धम व्यसनम व्यसन आया, व्यसन शब्द का अर्थ क्या, वि असनम वि कहता है विविधम विरुद्धम व उत्क्षेपण व्यसन हो गया। भांडा समाचयने, भांड से समाचयन, समाचयन का अर्थ इकट्ठी करना, तो हो जाएगा क्यच हो जाएगा, भांड यते क्या अच्छा ना क्यों इनिंग इनिंग इनिंग उनसे आत्म पद है गुण आदेश सम भांडयते, भांडानी इकट्ठी करता, भांडानी समाचीन होती अर्थ है, समाचीन होते कहते राशि करते इकट्ठी करता है, भांड इकट्ठी करता सम भांडयते, सम भांडत, यहाँ सम को पूर्व धातु उपसर्ग समान कार पूर्व पद पृथक कर दिया, अटागम हो गया भांड के पहले, निजंत होने से निश्चित रूप से वह कर्तरीचंग हुआ, दित्व हुआ चंगी से अभ्यास कारण से ब सम ब, यहाँ औट आगम हुआ किस लकार के रूप है लुंग लकार, चीवरा दर्जने परिधाने च, चीवर से अर्जन परिधान अर्थ में हो जाएगा, चीवर यते भिक्षु गाते चीवराणी अर्जयति, परिधत्तेवा अथवा पहनता है, मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्तेभ्यो निच, ये लघु में है क्या, नहीं नहीं, इनसे क्रिय अर्थ कर करने अर्थ में नीचे हो, मुंडन करोति मुंडयति हो गया, मिश्रम करोति सब विषय हो जाएगा मिश्रयति। व्रतात भोजन तन्निवृत्त्यो हो, लक्षण है सूक्ष्म अर्थ होता है। और लवणम करोति व्रतम करोति में व्रत से भोजन और निवृत्ति दो अर्थ है, भोजन करता है और भोजन नहीं करता है दोनों के लिए। जैसे पय व्रतयति, पय व्रत में व्रतयति बना, व्रत से नींग नीचे होकर के व्रतयति बन गया पय व्रतयति, क्या था पय पान कर रहता है। शुद्रान्न वा व्रतयति, यहाँ क्या है वर्जयति अर्थ में भोजन निवृत्ति, कोई व्रत करता है शुद्रान्न नहीं खाता है। वस्त्र समाच्छादने, व्रत क्या कि वस्त्र आया, वस्त्र से निश्चित होगा समय का आच्छादन होते सम वस्त्र यति आच्छादन करता है। हल्यादिभ्यो ग्रहणे, हलिकलि कृत है हलिकलि, हलिकलि और अदंतत्व च निपात्यते, हलिकलि दो शब्द इदंत है किंतु सूत्र में हलकल जो पढ़ा है अदंत निपातन करके, तो हली कली से नीच होता है और निपातन करते हल कल हो गया, इदंत शब्द है हल कल से अदंत उसे नीच हो गया, तो उसका किस अर्थ में हल्यादि ग्रहणी ग्रहण करता है। हलिम गृहनाती कलिम गृहनाती, हली से नीच करके हलयति बन गया, हल से अदंत करके अतलुप हो जाए हलयति कलयति बन गया। हलयति में हली क्या है महदलम हली, बड़े हल को हली कहते हैं, तो करोति ये ग्रहण अर्थ में महदलम गृहणाति हलयति, और कलिम करो गृहणाति कलयति, कल संख्या से बनता है कलि शब्द का अर्थ दिया है हलयति हलयते हलयांचकार कलिम गृहणाति, अन्न खिले फूल को ग्रहण करता है। अच्छा फूल की कली कर दिया कलिंग नादी, कली के पुष्प की कली खेलने के पहले जो कली कर अन्न खिले फूल कली, उसका और क्या कहते हैं कली कली कली क्या ही कहते कली कि पुष्प खोलने के पहले खेलने के पहले बताए कली है वो कलिम गृहनाती, अन्य कली शब्द थे कि यहाँ कलिम गृहनाती है पुष्प कली का। महदलम हली, हल शब्द से हो गया नीचे हो गया नीचकन से है हल से नीचकन से, अभी नौ इष्टवत भाव भाव होता है प्रातिवदी का बहुलम धातुअर्थ बहुलम इष्टवत भाव, यहाँ हल से ई करने के बाद अचोनी से वृद्धि प्राप्त है और इष्टवत भाव है, तो परत्वाद वृद्धो सत्याम अपि इष्टवत भावेन अगेव लुप्यति, हले अदंत है वृद्धि करें तो अग क्या होगा आ, और इष्टवत से लोप होगा तो किसका लोप होगा आ है आ, आ भी अग में आ गया इसलिए अगेव लुप्यति, अत संबद भाव दीर्घो न अगलोपी हो गया, अगलोपन से सनबल लघुनी चंग परे अनग अगलोपन नहीं हुआ, इसलिए अजहलत, अजहलत में लूंग लका रहे सनब तो है ना नहीं देख अजहलत बन गया कल का अचकलत। आगे कृत शब्द आया कृतम गृहणाति कृतयति, कृत के उपकार को स्वीकार करता है कृतम गृहणाति, क्या हुआ उपकार को ग्रहण करता है मतलब स्वीकार करता है, टीका में उपकारम स्वीकृति कि तो कृतम कृतयते बन गया। तुस्तानी विहंती तुस्त है तुस्त सदृश में आया ना कृत तुस्ते भी अनिच तुस्त है तुस्तम केशा इति एक तुस्तानी विहंती वितुस्त वितुस्त यदि तुस्त से नीचे होकर के तुस्त यदि बन गया विपूर्वक वितुस्त यदि तुस्तम तो केश, कोई कहते जटिभूता केश आई तो अन्य केश ग्रहण करता है विहंती इधर नष्ट करता है नहीं जटा वारी केश पाप मित्य पर तुस्त का अर्थ का पाप मुंडादय जो मुंड आदि इसमें आया सत्यापपास इत्यत्रैव पठितुम युक्ताः इनको सत्यापपास चुरादित धातु बाकी पहले प्रातिपदिक के तो उनको वहाँ ये मुंड मिश्र को वहाँ पढ़ देना चाहिए। प्रातिपदिक का धात्वर्थ इतव सिद्धे केशांचित ग्रहणम सापेक्ष भी निजर्थम प्रातिपदिक धात्वर्थ बहुल मिठ बच्चे सबका तो ग्रहण हो जाएगा तो मुंड मिश्र आदि कुछ कुछ ग्रहण करने का अलग से ग्रहण करने का क्या प्रयोजन तो सापेक्ष शब्द से भी नीचे हो जाएगा। इसे मुंडयति मुंड से नीचे करें तो मुंडयति क्या अर्थ होगा मुंडम करोति मुंडन करता है किंतु मुंडयति मानवकम सापेक्ष होगा मानव को मुंडन कराता है तो यहाँ भी नीचे हो जाएगा मुंडयति मानवकम केवल मुंडयति कहेंगे तो क्या अर्थ है मुंडन मुंडम करोति किंतु सापेक्ष हो गया मानवकम मुंडम मुंडयति तो भी नीचे हो गया। इसी प्रकार मिश्रयति अन्नम मिश्रम करोति अंत रूप बन जाएगा किंतु अन्न मिश्रयति मिलाता है। श्लक्षयति वस्त्रम श्लक्षयति सूक्ष्म करता है निर्मल करता है वस्त्र लवणयति हाँ श्लक्षयति वस्त्र का अर्थ दिया निर्मलम करोति श्लक्षयति लवणयति व्यंजनम लवणयुतम करता है लवण डाल करके हलिकलि और अदंतत्वार्थम हलिकलि इकारांत शब्द प्रातिपदिक का धातु होते बोल में इष्टपद करते इदंत से होता किंतु असूत्र में पढ़ेंगे तो इदांत इकार का अकारांत निपातन किया। सत्यस्य आपुगर्थम सत्य वेदयोर आपुक होता है सत्यापयति वेदापयति केशांचित प्रपंचात और कुछ शब्द दिया नहीं रहने पर भी चलेगा केवल तत् प्रातिपदिका प्रातिपदिका धातुअर्थ बहुलमिष्टवत से हो जाएगा तो भी प्रपंच विस्तार के दे दिया। सत्यम करोति आचष्टे तत्कृति तद आचष्टे सत्यापयति आपुक हो गया किस प्रकार हे उसमें आया सत्य सत्य वेद और आपुक ऐसा नहीं कहीं सत्यापास तो सत्यापास है ना सत्याप आप दिया उसके साथ सत्याप दिया ना आपू के साथ मिला करके सत्यापयति बना सत्यवेद सत्याप पास बिना तुर आया अर्थवेद अप्यापुक वक्तव्य सत्याप तो आप ही आपुक हो गया सत्यापयति आपुक विधि समझा और अर्थवेद में भी आपुक होना अर्थापयति वेदापयति अर्थापयति वेदापयति अर्थम करोति वेदम करोति पासम विमुचति विपाशयति पास से मुंचति अर्थ में विप्रयोग विपाशयति रूपम पश्यति में रूपयति बने या रूपयत रूपम पश्यति वीण योग वीण योग उप गायति अच्छा वीणया उपगायति उपवीणायति वीणया उपगायति वीणा से गान करता है तो उसमें वीणा शब्द है क्या अच्छा हाँ सत्यापास में है तो विनय उपगायति में नीचे होकर के उपविनयति तुलेन अनुकृष्यति अनुकृष्णाति अनुतुलयति तुल से अनुकृष्ण खींचता है अर्थात तृणाग्रम तुलेन अनुघटयति अर्थ अनुघटयति अनुचल चलाता है तुल से तृण के अग्र को हिलाता है। श्लोके उपस्तौति उपश्लोक श्लोक शब्द आया स्तौति अर्थ में उपश्लोक सेनया अभियाति सेना शब्द आया अभिसेनायति बन गया अभिसेनायति अभिप्रोक सेना से नीच करके सेनायति बन गया अभिसेनायति में सत्व हो गया उपसर्ग सुनते सुवती था सेनाया तो सेना सेनाय सेनायति बन गया अभ्यसेनयत अभि असेनयत अभी को अलग कर दिया और पाक से ताद अट व्यवहार भी सत्व हो गया अट व्यवधान होने पर भी अभ्यसेनयत हो गया अभी शिषेणय सती यहाँ शिष्य सनंत कर दिया शेन इष्यति, शेन से स्थान कर सिद्धित्व हो गया, अभ्यास में सी रहेगा, सी शेन निजंत से, निजंत से स्थान किया, निजंत से स्थान कर से ईट हो गया शेन इष्यति। यहाँ अभ्यास का धातु का दोनों का सत्व हो जाएगा, स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास से अभी शिष्य नहीं सती, सेना से निष्कर से हो जाएगा, धातु हो जाएगा सेनी, सेनी धातुओं से निच के आगे स्नान किया, सेन से स्नान कर सिद्धित हो जाएगा, अभ्यास में से रहेगा ह्रस्व सी, सी से नई स धातु क्या बनेगा, सी से नई स तिप सब सी से नई सती नत्व हो गया, किसे नत्व हुआ, स्थादिशु अभ्यास न चाभ्यास से, अभी मूल में लिखा है बताया, औष क्या मैं पूछा, अनत्व पूछा क्या, अच्छा अनत्व नहीं सत्व, अनत्व तो अटको में से नत्व हो जाएगा, लोमान्य अनुमाष्टि अनुलोमयति, लोम को अनुमान अनुलोमयति, अनुमाष्टि मार्जन करता है लोम को, अनुमार्जन कैसे, जैसे लोम इधर है तो ऐसे करता है, क्या लोम ऐसा है ना, ऐसे ऐसे करता है अनुमार्जन, जिस पर लोम ऐसे क्या करता है, अभी पर तो विरुद्ध हो जाएगा विमार्जन, लोम अनुलोम यति, अनुलोम विलोम वैसा होता है, अनुकूल होता अनुलोम, लोम जिस प्रकार इस प्रकार चलना अनुलोम, अभी पर तो विलोम हो जाएगा, लोमानि अनुमा अनुलोम यति, त्वच संवरणे घ, त्वच उसमें आया, त्वच संवरण धातु से घ हो गया, पुंसी संगायाम घ प्रायण, त्वच बन गया घंत, त्वचम गृहणाति नीचे होकर के बन गया त्वचयति, त्वचे के नीचे करने दे, त्वचे के अकार का रूप होगा त्वचयति बन गया, वर्मणा सन्नयति संवर्मयति, वर्म से वर्मयति कवचन, इष्टवत से टीलोप हो जाता है तेह से, मालूम है वर्मन नकारांत है, वर्णम गृहणाति नीचे हो गया वर्णयति, चूर्णैर अवध्वंसते अवचूर्णयति, अवपुर को चूर्ण से नीचे होकर चूर्णयति, इष्टवत इति अतिदेशात पुंबत भावादय, पुंबत भाव टेस लोप होता है, पुंबत होता एनिम आचष्टे तो पुंबत हो गया एत, नीचे नीचे हो गया एत एति बन गया, दर्दम आचष्टे दारदेति, यहाँ क्या दर्द इति कश्चित राजा तस्यापतम दारद, द्वयमगध कलिंग ऐसे अनुवा स्त्री अपत्र तो दरद अपत्यम स्त्री दरत दरत हुआ तो ताम आचष्टि विग्रह क्या दिया दरदम आचष्टि दरद हो गया, दरद शब्द से अन्य हुआ नी, दरद से अन्य से इष्ट होता पुंबत हो गया, पुंबत से दरद है राजा उसका आपत्ति हो गया दारद तो दारद बन गया, दारद से नीचे होकर दारद ये बन गया, दरदम आचष्टि दारदेति, दरद शब्द स्त्रीलिंग में और जब इष्टवत होता पुंबत हो जाएगा दारद बन गया दारदेति, दरद राजा का नाम है वो कहता है नाम उच्चारण करता है, पृथ्वम आचष्टि पृथ्वी से पृथ्वम करोति, पुत्र शब्द से नीचे होकर के टेह से लोप इष्टवत से लोप हो जाएगा, पृथ्वी को प्रथ आदि पृथ्वी को ऋतु आदि लघु प्रथयति बन गया, प्रति से प्रथयति, वृद्धो सत्याम पूर्वम वा टीलोप, अभी पृथु शब्द से नीचे हुआ, नीचे होने पर यहाँ अचुण से वृद्धि प्राप्त है और टे से लोप टीलो प्राप्त है, तो यहाँ वृद्धो सत्याम पूर्वम वा वृद्धि करो तो भी टे से लोप हो जाएगा, अथा पहले टे से लोप है उकार का लोप हो जाएगा, तो वहाँ नित्य होने के कारण कृताकृत प्रसंग विधि नित्य ऐसे टीलोप हो जाएगा, किंतु नीचे दिया देखो पृथ्वी इति स्थिति परतात् वृद्धि करके टीलोप अथा पहले टीलोप कृतायाम अकृतायाम वृद्धो प्रवृत्ता नित्यतात् भूख के बुद्धि के पहले टीलोप हुआ उभयता रित हो जाएगा प्रथयति वस्तु तस्तु, यहाँ देखो भेद है, वृद्धि नहीं करेंगे तो टीलोप होगा तो किसका लोप होगा, उकार का, वृद्धि कर लोप करें तो औ तो अवकार से उकार से कृतांत अवकार से तथा च शब्दांतर से प्राप्नुवन विधि अनित्य शब्दांतर से प्राप्नुवन कृताकृत प्रसंगी विधि नित्य तो होता है, किंतु एक बार टीलोप होता तो उकार का वृद्धि करके टीलोप होगा तो अवकार का शब्दांतर हो गया, इसलिए टीलोप अनित्य हो गया। अनित्य होने के कारण ततश्च परस्ता परत्वाद टीलोपात प्राग वृद्धिरेव, ये भाष्य में आया। टीलोप होने के पहले वृद्धि होगी, वृद्धि होकर के टीलोप होगा। मुंडम विषय श्रुते भाष्यम वृद्धो सत्याम पूर्वा टीलोप इति मूल जो दिया है, वृद्धो सत्याम पूर्वा टीलोप ये जो दिया है कृताकृत प्रसंगित्वा टीलोपस्य नित्यत्व के अभिप्राय से ऐसे कहा गया है। तो टीलोप वृद्धि करके अथवा पहले टीलोप हो जाएगा मूल कारण का, किंतु भाष्यकार का अभिप्राय तो अनित्य हो गया। कृताकृत प्रसंग वन नित्य होना चाहिए, शब्दांतर से प्राप्त विधि अनित्य होता है, इसलिए वहाँ भाष्य में दिया टीलोप अनित्य हो गया। तो इसलिए पहले टीलोप नहीं होकर के वृद्धि होगी। तो इसमें दो प्रकार मत हुआ, अपि प्रथत जब पहले लोप हो जाए तो अगलोप हो गया, अगलोपन से अपप्रथत बना, संवत नहीं हुआ। वृद्धि करके लोप करेंगे तो अगलोप नहीं है, औ हो गया, अक में नहीं आएगा, तो अपि प्रथत में संवत होने से संयत सिद्ध हो गया। अपि प्रथत कुछ में लुंग लकार में धातु पृथु से नीचे करके पृथ्वी बन जाएगा। अपि प्रथत अपप्रथत दो रूप बना, दो मतभेद से वृद्धि करके टीलोप करेंगे तो अगलोप होगा, तो क्या रूप बनेगा? नहीं, वृद्धि करेंगे तो अगलोप होगा, नहीं होगा तो अपिप्रत, वृद्धि नहीं करेंगे तो इसे मृदुम करोति मृदयति बन गया, अमृदत बन जाएगा, अमृदत बन जाएगा। और यदि वृद्धि करेंगे तो अगलोप नहीं होगा तो अमृदत हो जाएगा, अमृदत। भृशम कृशम दृढ़म करोति अर्थ में भ्रसयति क्रसयति दृढ़यति, भृश कृश दृढ़ में यहाँ रित हला दिलक हुए सब भ्रसयति क्रसयति दृढ़यति। श्लोक में दे दिया पृथु मृदुम भृशम चैव कृशम च दृढ़मेव च परिपूर्व दृढ़ चैव षडेतान रविदो स्मरेत, ये रितुलाद लघु में रत्त हो जाएगा। भ्रसयति क्रसयति दृढ़यति बन जाएगा, दृढ़यति दृढ़िमा भी बनता है, दृढ़यति दृढ़ शब्द से रितुलाद होकर के। और अवभ्रसत अवभ्रसत भ्रसयति का अवपूर्वक है, अव नहीं अव नहीं लुंग लकार में द्वित हुआ, द्वित होने से अभ्यास चर्चा हो गया, अभ्यास में बह हो गया। निश्रदेव का तरीच अवभ्रसत, अवभ्रसत में यहाँ सन्वत नहीं है, अचक्रसत अध दृढ़ होगा। परिब्रढ़यति परिब्रढ़यति ये वृढ़ है, परिप्रवृढ़ वृढ़ से रित हो गया परिब्रढ़यति। और लंग लुंग लकार में परि के आगे के पहले अटवा परि अवभ्रढ़त, परिभ्रढ़त ही हो गया लुंग में। ऐसो अदंत तो है, वृद्धि करे या वृद्धि नहीं करे दोनों पक्ष में अगलोपी है, अगलोपी आने कौन सनबत नहीं हुआ, सन्यत नहीं लगा। जो अदंत है तो उकार भी अक में आता है, अ भी तद अक में आता है, तो अदंत जो है वृद्धि कर अको अको आ हो जाएगा। तो भी दृढ़ भृष कृष्ण सब अदंत है, तो वृद्धि करे नहीं करे अगलोपी है, इसलिए सनबत नहीं हुआ। एक ऊढ़ी शब्द वह धातु से तीन प्रत्यय करना, स्त्री अंकते हैं वह से तीन ती वह ती वह को हो जाएगा ओढ़ जस तथा दुर्द पृष्टुनाष्टु ढोटे लोप आगे सही बहु तो नहीं ये नहीं संप्रसारण, हाँ संप की तो उनसे संप्रसारण हो गया, समसा ऊह बन गया, ऊढ़ी बन गया, संप्रसारण ऊढ़ी बन से क्या होगा ऊह पी दीर्घ होकर ऊढ़ी बन गया। ऊढ़ी शब्द होने के बाद ऊढ़ी में आख्यत ऊढ़ी में आचष्ट ऊढ़ाई बन जाएगा। आख्यत लुंग लकार का ऊढ़ी का बन गया औजिढत। औजिढत में क्या बताते हैं, जो वह से तीन करके ढत्वादि किया था वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने से द्वित्व करने के लिए चंगी शब्द द्वित्व करेंगे। वह अगर हिति हर्त हिति शब्द का द्वित्व होगा, अभ्यास में ह रह जाए कुछ ज हो जाएगा, इस अभ्यास में ज आ गया औजिढत बन गया। ढत्वादिनाम असिद्धत्वाद हिति शब्द से द्वित्वम हृत वह में ह आगे ती है हृति ह आधा ती पूरा कैसे बोलेंगे हिति हिति हिति नहीं हिति हिति हिति शब्द से द्वितों से अभ्यास में ज हो गया औजिढत। यद्यपि पूर्वत्र सिद्धियम अद्वितीय होने से द्वित्व करने के लिए पूर्वत्र सिद्ध नहीं होना चाहिए, तो ढी को द्वित्व होना चाहिए, किंतु इति तो अनित्यमित उत्तम। ये पूर्वत्र सिद्धियम अद्वितीय अनित्य है। कहाँ कहा गया उभोसाभ्यासस्य जो नत्व होता है अन नहीं तो दोनों को द्वित्व होता है, वहाँ कहा अनित्य अनित्य उनसे यहाँ हित्ति का द्वित्व औजिढत बन गया। और कोई कहते ढी शब्द से द्वित्वमित अन्य ढी को द्वित्व होगा तो अभ्यास में क्या रहेगा डी ड हो जाएगा ढी है ना डी औडिढत औडिढत बन गया। ऊढ़म आख्यात ऊढ़ी तो बन गया, ऊढ़म आख्यात कहें तो यहाँ ऊढ़ शब्द से होगा औजढत औडढत दो मत में द्वित्व होगा तो असिद्ध हो जाएगा, तो द्वित्व हो जाएगा ह को तो औजढत, नहीं तो ढ को दे तो औढत बनेगा। पहले आया था ओ पुण्य परे आया था प वर्ग वर्ग प्रत्याहार अच ग्रहण ज ग्रहण लिंग है द्वितीय कार्य नौ अचादेश न पहले आया है तो वहाँ उनय तो उक्तम उनयत में कहा गया अभी बनेगा आगे रूप ओम।